של רדיו ביו 99 FM באילת, רוני בורלה, אלעד בן שושן ודרור שווץ. באולפן, צחי אלבו. חוות היעל באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. הייניקן סאנדנס. ועכשיו, סיימון פוספורד.

אתם מאזינים לשידור חי מחוות היעל באלת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. הייניקן סנדנס. ועכשיו, סיימון פוספורד. We'll be right back. אתם מאזינים לשידור חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. הניקן סנדנס. ועכשיו, סיימון פוספורד. I don't know. אתם מאזינים לשידור חי לחוות היעל באלת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. הייניקן סנדנס. ועכשיו, סיימון פוספורד.

We'll be right back. אתם מאזינים לשידור חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו בי 99 FM נכנס לטרנס. הייניקן סנדנס. ועכשיו סיימון פוסטפורד. Thank you. מאזינים לשידור חי מחוות היעד באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטראנס. ועכשיו, סיימון פוסוורד. לשידור חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. הניקן סנדנס. ועכשיו סיימון פוספורד. My head was like a bruise, a five small size. Feels like a football. But someone's moved the goalposts. Everything is slightly out of Thank you. מאזינים לשידור חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטראנס. ועכשיו סיימון פוסוורד. Thank you. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. הייניקן סנדנס. ועכשיו סיימון פוסוורד.

מאזינים לשידור חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. הניקן סנדנס. פול, תודה רבה לסיימון פוספורד, ורצ'ה!